به خیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام، سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، شما بچه های خوب و نازنین، شما بچه هایی که الان دندونای قشنگتون رو مسواک زدین و بله تو جاتون دراز کشیدین و میخواین بخوابین تا صبح زودم بلند بشین و صبحانه بخورین و برین مهد کودک یا هر جای دیگه. انشالله که همیشه شاد باشین. نینی سنجاب ها اسم قصه امشبمونه، امیدوارم دوست داشته باشین. گوش بدین. چند روز پیش نینی سنجاب ها به دنیا اومد. سنجاب کوچولو صاحب یه برادر شد. نینی خیلی ریزه میزه و با نمک بود. سنجاب کوچولو از دیدن برادر کوچولوی خودش خیلی خوشحال شده بود. میخواست بغلش بکنه، با اون بازی کنه. اما مامان سنجابه اجازه نمیداد. میگفت نینی خیلی کوچولوه، باید صبر کنی تا بزرگتر بشه، اون وقت بتونی باهاش بازی کنی. سنجاب کوچولو که هم حوصله‌اش سر رفته بود، هم یه خود ناراحت شده بود، میخواست با مامان بازی کنه. اما مامانش هم نمیتونست با سنجاب کوچولو بازی کنه، چون دائما باید نینی رو بغل میکرد، باید حسابی حواسش به اون میبود. سنجاب کوچولو مدتی رفت توی اتاقش، با اسباب بازیاش بازی کرد. اما زود حوصله‌ای سر رفت و خسته شد. بابا سنجاب از راه رسید. سنجاب کوچولو رفت و بغل بابا. اما بابام خسته بود عزیزای من. حوصله نداشت با سنجاب کوچولو بازی کنه. ولی وقتی نشست، نینی سنجابه رو بغل کرد و شروع کرد به بوسیدن و بازی کردن با اون کوچولو. سنجاب ما ناراحت شد، رفت توی اتاقش و روی تختش خوابید و پتو رو کشید روی سرش. ماما سنجاب صدا زد: عزیزم، غذا آماده است، بیا. سنجاب کوچولو جواب نداد. بابا گفت: سنجاب، بابا، عزیزم، بیا، فندق پلو داریم. سنجاب کوچولو بازم جواب نداد. مامان و بابا اومدن پیش سنجاب کوچولو. بابا سرفش گرفت، چند تا سرفه کرد، اما سنجاب انگار نه انگار به باباش نگاه هم نکرد. مادر گفت: عزیزکم، سنجابکم، لبهای سنجاب کوچولو گریه‌ای شد، چشماش پر از آب شد و گفت: شما منو دوست ندارین، فقط نینی رو دوست داریم. مامان و بابا سرشون انداختن پایین و یه کمی فکر کردن. بعد دوتایی با هم دستای سنجاب کوچولو رو گرفتن و از روی تخت خوابش بلندش کردن و اونو حسابی تابش دادن. سنجاب کوچولو خندش گرفت. مامان و بابا بازم سنجاب کوچولو رو توی هوا تاب دادن. حالا دیگه سنجاب کوچولو بلند بلند می خندید. یه دفعه صدای گریه نینی سنجابه بلند شد. مامان و بابا هنوز داشتن با سنجاب کوچولو بازی می کردن. سنجاب کوچولو دلش برای نینیشون سوخت. گفت: مگه صدای گریه نینی رو نمی شنوین؟ بیاین بریم ساکتش کنیم. حالا مامان و بابا و سنجاب کوچولو ستایی با هم رفتن که چیکار کنن؟ نینی سنجاب رو ساکت کنن. از اون به بعد دیگه هیچ وقت سنجاب کوچولو از اینکه پدر و مادرش حواسشون به نینی سنجاب هست ناراحت نشد. هزاران آفرین به سنجاب کوچولوی قصه‌مون، چه بچه خوب و عاقلی، پی برد که مامان و بابا هر دو رو دوست دارن، اما نینی سنجابه چون خیلی کوچولوه احتیاج به مراقبت بیشتری داره، درسته بچه ها؟ بله، شما هم اگه یه داداش کوچولو یا آبجی کوچولو داریم میبینیم که مامان بابا باید به اون توجه ویژه‌ای داشته باشن، حتی شما هم کمک میکنین به مامان بابا. آفرین، دستتون درد نکنه، دوستتون دارم یه عالمه. بله، خدا شما رو خیلی دوست داره، به همین دلیل هست دیگه که انقدر خوبین، انقدر گلین. خدا حافظ تا فرداش.